राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 12 तदनुसार 5 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम तो कहते हैं परमात्मा परिपूर्ण है और लोगों की अपनी दृष्टि में संसार है। ऐसा दिखता है तो संसार है सभी। तो वास्तव क्या है? वास्तव परमात्मा है। क्यों? उससे ही पैदा हुआ, उसमें स्थित हुआ, उसमें लीन हो जाता है और वही रह जाता है। परमात्मा तत्व है, तत्व से चीज होती है, तात्विक वो वास्तविक चीज होती है। जैसे बर्फ बना हुआ होता है तो वो है जल तत्व, तत्व जल ही है। वो बर्फ बन जाता है, नदी बन जाती है, तालाब बन जाता है, समुद्र बन जाता है, बादल बन जाता है, बूंदे बन जाती है, भाप बन जाती है, सब निराकार बन जाता है, आकर दिखता ही नहीं, ऐसा रूप बन जाता है। तो हुआ तो एक पानी ही, ऐसे ही परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए। इस वास्ते स्थूल चीजें देखने पर पहचान नहीं आता। जैसे समझो बद्रीनाथ कोई जा रहे हैं, एक लड़का है साथ में, एक बाप है, उसको लगी प्यास। प्यास लगी तो पास में कोई बर्फ पड़ी थी, बर्फ को ले लिया कि मैंने प्यास लगी तो इतना कहूँ, ये तो पत्थर है। बर्फ पत्थर दी गई, उसको तोड़ दे, उथल पुथल कही गंगा जी गिलस गिलास में तो जल बन गई, फिर जल निकल गया इनमें से, तो इनमें से जल आ गया और जल ही था इनमें से क्या आ गया। जल ही था वो, जल को तोले पर भी ऐसा नहीं ले सकते, पांच सिर को ले, पांच सिर पर प्रांत में ले जाए, जल तोले पर भी नहीं होता। तो देखने में तो बहुत फर्क, पर तत्व में क्या फर्क हुआ? तत्व थे भी वो ही। ऐसे ये परमात्मा तत्व है, ऐसा बन गया है, विश्वास ऐसा दिखता है। तो देखने वाला जिस धातु का है उसी धातु की आंख है देखने वाली, उसी धातु का मन बुद्धि है, उसी धातु का अपना शरीर है। तो ये आपस में एक जाति का होने से इसके द्वारा दिखता है। सूक्ष्म विश्व तत्व है वो परमात्मा है, तो स्वयं आप भी परमात्मा के अंश है। जैसे स्थूल संसार ये पृथ्वी का अंश है, तो ये पृथ्वी का अंश है, ये भी पृथ्वी का अंश है। इसमें तेजस अंश है नेत्र का, तो तेजस अंश ही रूप बनते हैं, ये सब सूर्य से रूप बनते हैं, रंग बनते हैं सभी, तो ये तेज अंश से बनते हैं। तो नेत्र उनको देखता है, ये जीभ अगर चाहे ऐसे दिन पता नहीं लगता इसका, जीव पता लगता ही रस का। तो रस की रचना की एक चीज रचना है ये, वो रस है। तो सजातीयता पकड़ती है, तो ये अपना स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के साथ एक है, अपनी आंख तेज है तो रूप को देख लेगी, ये रचना रस को देख लेगी, नाश का है वो, घ्राण है वो, सुगंध को देख लेगी, दुर्गंध को देख लेगी, त्वचा है वो वायु को देख लेगी, करा कोमल कठिनादि इसको देख लेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सजाती सजाती को देखते हैं, अपना शरीर स्थूल है उसमें ही अपने को स्थिति मानते हैं कि स्थूल शरीर मैं हूँ, तो स्थूल शरीर ही दिखेगा, संसार भी स्थूल शरीर दिखेगा। सूक्ष्म शरीर अपना हो तो इंद्रियों से देख रूप दिखेगा, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण के द्वारा बुद्धि के द्वारा रूप जानते हैं, जैसे नेत्रों के द्वारा ये जानते हैं तो स्थूल शरीर दिखता है, पर बुद्धि के द्वारा देखे तो क्या दिखता है, बालक से लेकर पूछे तक दिखता है, न्याय अवस्था दिखती है, मूल में रजवीर दिखते हैं, उसके मूल में देखे तो पृथ्वी से पैदा हुआ अन्न है, उस अन्न से है, तो ये अन्न है ये मिट्टी है, ऐसा बुद्धि से देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। इंद्रियों का जो ज्ञान है वो ज्ञान छोटा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, तुच्छ ज्ञान है, उससे बुद्धि का ज्ञान तेज है। जैसे हवाई जहाज दिखता है तो छोटा सा दिखता है नेत्रों से, पर बुद्धि से बड़ा दिखता है, इतने आदमी बैठ जाए छोटा सा कैसे होगा, तो बड़ा दिखता है वो बुद्धि से दिखता है, नेत्रों से छोटे सा दिखता है, तो नेत्रों का ज्ञान है वो बुद्धि के ज्ञान का अगड़ी अज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान नहीं रहता, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, आंखों से दिखता है वो बुद्धि से देखते पर अज्ञान हो जाता है ये। और बुद्धि को अपने से देखोगे आप स्वयं हो, बुद्धि घटती बढ़ती है, आप स्वयं घटते बढ़ते नहीं हो, तो आपका ज्ञान बुद्धि के ज्ञान को भी रद्दी कर देगा, बुद्धि का ज्ञान भी छोटा हो जाएगा, वो भी रद्दी हो जाएगा, उसको कोई महत्व नहीं रहेगा। आप हो, आपकी सत्ता है, और इंद्रियों की सत्ता मिटती घटती बढ़ती है, आपकी सत्ता घटती बढ़ती नहीं है। आंखों से दिखता था साफ, अब चश्मा लगाते हैं तो आंख में काच होता है, वो कमजोर हो गया, जो काच अगाड़ी लगा दिए अगड़ी दिखने लग गया, तो वो काच थोड़ा सा रद्दी हो गया, तो दूसरा काच लगा जो सहायता मिल गई देखने, तो इंद्रियों की ज्योति कम होती है, शरीर की ज्योति कम होती है, शरीर का स्वरूप कम होता है, आप वही रहते हो, आप इन पांच भूतों के तत्व नहीं हो। इस बात आप कहते हैं मैं बचपन में पढ़ता था वही आज हूँ, तो आपका ज्ञान है उसके सामने बुद्धि का भी अज्ञान हो जाता है, और इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि के ज्ञान में अज्ञान हो जाता है, ऐसे ज्ञान नरा है। पढ़ लिख जाओ तो वो ज्ञान विद्या का ज्ञान हो जाता है, तो जो विद्या ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान हो जाता है। हमारे सामने अंग्रेजी लाओ क्या देखो साहब, तो जानते नहीं तो अंग्रेजी का ज्ञान है, हमारे तो अज्ञान हो गया, हमारे अज्ञान है उसका, पढ़ने के सामने वो क्या ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान की श्रेणियां है, बालक होता है उसका ज्ञान बहुत छोटा होता है, तीन उंगली का ज्ञान है, अपनी उंगली की अजीब बाबा, वो मीठा भी खा लेगा, कुपित हो तो खा लेगा, और बढ़िया दवाई दो तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, थू जाएगा जीवन नापास कर दिए ना, ज्ञान इतना ही है, तो तीन उंगली का ज्ञान और कसौटी, इनसे ज्यादा ज्ञान होता है तो तीन हाथ का ज्ञान होता है, साढ़े तीन हाथ का शरीर, तो शरीर के ठीक रहे बुखार है, मजरा है, मांस है, अशुद्ध चीज है, सही ठीक होता है, और शरीर तक है उसका ज्ञान, तो वो दवाई को थूकेगा नहीं, साढ़े तीन हाथ ठीक होता है, साढ़े तीन अंगुल के लिए थोड़े थूकेगा, पर साढ़े तीन अंगुल का ही ज्ञान है वो तो थूक देगा, साढ़े तीन हाथ का ज्ञान हुआ भाई शरीर ठीक हो कर आंख में से फिर जाता, दांत भी से फिर जाता है, तो उसका साढ़े तीन हाथ का ज्ञान है, पर मदिरार मांस सेवन करता वो तांतीनाथ का ही है। तीन जन्म का ज्ञान हो कि पहले जन्म में कुछ किया था वो तो आज मिल रहा है, आज करोगे वो अगले जन्म में होगा, उसका ज्ञान होने से फिर अशुचि नहीं आएगा कि दवाई मदिरा गई ये नहीं गया। तीन जन्म बिगड़ता है ऐसे, तीन हाथ के लिए तीन जगह जन्म बिगाड़ दे तो नहीं बिगड़ेगा, कुछ ज्ञान बढ़ा है। और तीन हाथ के ज्ञान से तीन गुणों का ज्ञान होता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोगों का ज्ञान होता है, वो ज्ञान होता है तो पुण्य करता है, धर्म करता है, संयम करता है, इंद्रियों को भोगों में नहीं लगता। आज भोगों में लगे हुए लोग भोग ही मुख्य कर रहे हैं, ऐसी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, भोग ही मुख्य बस, कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, ये आशु की संपत्ति है, अशुभों का लक्षण है कामोपभोग परमा बस, भोग ही परा आशु संपत्ति। तो प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा, आसुरा जना प्रवृत्ति च निवृत्ति न विदु, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको आशु संपत्ति वाले नहीं जानते। वे तो प्राणो पोषण पर आए, फिर भोग भोग लिया, बस धन दे लिया भोग भोग लिया, शरीर ठीक रह गया, तो भोजन पर भोजन करते हैं वो हाड मांस के मांस के अर्पण करते हैं, जानकार है वो प्राणों का अर्पण करते हैं, उनसे जानकार है वो स्वास्थ्य का अर्पण करते हैं, और उनसे जानकार वो भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान का भोजन पाते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो उनमें बहुत शुद्धि हो जाती। तो ये ज्ञान की श्रेणियां है, ये सब जानने की श्रेणियां है। तो ये सत्संग का द्वारा क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, बिना सत्संग विवेक न हो, ये विवेक होता है सत्संग से, सत्संग से पता लगा राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हुए तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोए, विषय में रात दिन रहता है जानता नहीं ज्यादा, राम मया सतगुरु दया, राम मया तो सही हो गया पर सतगुरु दया नहीं हुई, सत्संग नहीं मिला, कहा था बिना सिंह दंड आएगा, बिना सिंह वो सब जी कहते हैं बिना पशु पुच्छ विषाण, पुच्छ विषाण नहीं है मान पूछ और सिंह नहीं है, है पशु तो भद्दा पशु होता है, सिंह नहीं होता पूछ नहीं, पशु भद्दा लगता है, भद्दा भद्दा पशु है, पशु में से भद्दा पशु बिना सुबह पुच्छ विषाण। ऐसी एक बात आती है कि उसको कहा तू पशु है तो पशु नाराज हो गए कि आप हमारी उपमा कैसे दी, मैंने उसको मनु को तुमने पशु कह दिया हमारी निंदा हो गई, हम तो अपना संयम रखते हैं, इंद्रियों के वश में नहीं होते हैं पशु, साथ में रहते हैं सांड गाय दूरी नहीं होते, आवश्यक होने पर होता है, तो हमारी निंदा कर दी तुमने, पशु बता दिया मनुष्य पशु कहाँ है, इसका तो कोई ख्याल ही नहीं है कौन सी ऋतु है क्या नहीं है, ये पशु ऐसे हो, पशु हमारी निंदा हो, पशु नाराज हो गए, हमारे पशु ऐसे बनाया, अरे मनुष्य हो जाते हैं नाराज के हमारे पशु बनाया, तो पशु से नीचे हमारा जो भोगी है रात दिन भोगों में लगे हैं, काट कर दो चाल कर दो मन नष्ट कर दो वंश नष्ट कर दो भोग भोग लो बस, तो पशु से नीचे कुत्तों से नीचे गधों से नीचे बिल्ली से नीचे, पशु होते हैं काली, कुत्ता होता काती में जाता है, कुत्ता है श्याल है नाहर है ये काती में होते हैं, बिल्ली माघ में होती है, गधा श्रावण में होता है, इन्हें पता ही नहीं, तो क्या कहें मैं तो माता ने सासो पढ़ियो जन मिन गे वो डंडो भरियो, माता ने सासो पढ़ियो मृग रूप है, डांडो बोलियो लगा दी थी सींग और पूछ लगाई डाडी और मूछ भूल हो गई जिसके ज्ञान नहीं पशु से नीचा है। तो ज्ञान होना चाहिए ना मिनक बना है लड़के को कहते हैं छोरा मिनक हो जा रहे छोरा मिनक हो जा छोरा गलती करता है ना जो कहते हैं माँ बाप छोरा मिनक हो जा रहे तो मिनक क्या लक्षण हुए तो मिनक हुआ तो मिनक हो जा तू अब मिनक नहीं है डर है सपा पशु है पशु के तो भाई हमारी निंदा मत करो एक संत जा रहे थे गांव के पास लोग गए थे लोग वहां से भागते थे मैला पड़िया था उसकी दुर्गंधी आ रही थी नाक भिजे जा रहे वो कहते भागते क्यों है भाई कि महाराज मान दुर्गंधी आ गए नाक फट जाए जैसी दुर्गंधी आ रही भागो भागो कह तुम्हें पकड़ते हो इनके सुनते नहीं तुम ये क्या कह रहा है बड़ा हम तो दिमागे ठेक ठेक सुन तो लो इनकी बात भी सुन लो कहते हमारे हम वर्ग थे सोने के चांदी के लगे हुए दुकाना में कांच की अलमारिया में थे इनका रात रात संग किया जन हमारी ये दशा हुई फिर ये भागते भागना तो हमारे को चाहिए कि इनका संग और इंद्रजन क्या दशा होगी इनका शंकर से ये दशा हुई हमारी कैसी बढ़िया सुगंधी था कैसा मिष्ठान इतना सुंदर सुंदर मक्खियां भी नहीं लग जाए इनके काश में रखे हुए इनका संग कर दिया महाराज इनका संग किया तो हमारी दशा ही होगी अगर इनका संग ऐसा नहीं होता हमारी ऐसा दशा नहीं होती ये दशा जी के संग से हुई फिर यही भाग नहीं समझे तुम्हारे संग से हमारी क्या दशा होगी फिर संग करो तो न जाने क्या दशा हो जाएगी और तो ये है भगवान का भजन नहीं करे उसको पशु नहीं करना चाहिए उसको मलमूत्र की बनाने की मशीन करनी चाहिए गंगा जल दे दो जमुना का जल दे दो पवित्र पेशाब बना लो फैक्ट्रियां बनती है ना चीजें बनती है ऐसी फैक्ट्रियां है बढ़िया दे दो ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ बढ़िया प्रसाद दे दो और मेला बना लो गंगा जल जैसा जल दे दो और प्रसाद बना लो तो मलिन बनाने की मशीन है और भगवान का भजन करे तो देवता लोग दर्शन करे भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि तो कितना ऊंचा पद हो जाएगा नीचो नीचो खस तो नीचो जाए निराट क्यों चावे देवता तुम जो चावे जाट क्या कर बताओ ऊंचा उधर ऊंचा उठो ऊंचा पशु नीचा जा रहा है पशु पक्षियों से वृक्षों से भी नीचा जा रहा है या दशा हो रही उत्तम से उत्तम होता है उसका सदुपयोग नहीं कर रहे दुर्पयोग नीचा ज्यादा हो जाएगा पतन की तरफ ज्यादा चला जाएगा इतना पशु नहीं जाता मनुष्य जितना नीचे जाता है राक्षस बन जाए भूत बन जाए प्रेत बन जाए राक्षस बन जाए असुर बन जाए राक्षस हो जाता है खा जाता है मनुष्य ऐसा डाकू बन जाए महान ये मनुष्य में है ताकत महाराज नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी नहीं तो साधन धाम मोक्ष घर द्वारा साधनों का तो घर है मुक्ति का साक्षात दरवाजा है अब मुक्ति का दरवाजा होकर के नरकों का दरवाजा हो गया अब नरक का दरवाजा नहीं नरक होंगे खुद दरवाजे तो भीतरी जाओ जब नरक आवे नरकों भीतरी जाओ कितना दरवाजे से आगा कुंडो कुंडो ने मांस ला दे कुंड नरकों के कुंडो से नीचे राम राम राम राम भाई बहनों मौका मिल गया है बार बड़ा अच्छा भगवान की कृपा से अपना उद्धार कर लो भगत मेरे मुकुटमणि अब एक क्या दशा चाहते हो आप अनंत ब्रह्मांड जैसे उत्पन्न होते हैं पालित होते हैं संगित होते हैं पैदा होते हैं रहते हैं फिर उसमें लीन हो जाते हैं ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा के मुकुटमणि बन सकते हो। ऐसा मौका आया है, बनते हैं मेला निजार लड़कों के कौन कीड़ा कागला चूट रहे। ये शरीर ठीक दिखता है ना, ऊपर के चमड़ा उतार दे तो कागलों से रक्षा करनी मुश्किल हो जाए। ऐसा है सही बड़ा है बड़ा, तो भाई भजन करो तो है, नहीं तो है पोल निकल रहे नहीं जो ठीक है पड़े आज थे, ये ढका ढकाया है ना, ढक देना पड़िया ढकन, ढकन खोल दे तो पोल निकल जाए भीतर से, ऐसे दिखने लग जा एक टुकड़ा लग गया सब भाग जाओ यहाँ से, मुर्दे का ठुकड़ा पड़ा है, मैला पड़ा है, पेशाब पड़ा है, ये चीजें ये तो चौड़े नहीं आज इतनी अच्छी है, ढकी ढकाई शर्म जाएगी नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उसको देख रहे अभिमान करता है, हाँ मैं ऐसा यूं कर दूंगा अरे यूं कर दूंगा, ईश्वर हम भोगी शुद्ध हम बलवान सिंह अज्ञ जनवान सिंह कौन उसी सदृशो मया समान कौन है, किसी मान न जाया देव मैं ऐसा हूं। लोग मन ओढ़ो ओढ़ पेशाब की बूंद हो ओढ़ मन जानो नहीं जाना हो यार ये जानकारी है इनका परिचय है समझे, बड़ से यहाँ बड़ होते है वहां से उमावन बड़ा की सेवा करे तो बड़े हो जाए, नहीं तो महान पतन है। सज्जनों मौका मिला है बढ़िया, अवसर आ गया है, ये अवसर चूक गया तो फिर मुश्किल है। चूकाना 84 है चौरासी, नारायण नारायण नारायण।